xamne takhtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujju ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alaihi wasallam waji'tukum li ubayina lakum makhtalaftum fihi min umuri ddin ibnu jazim ne li tax mu ne ba'd allazi takhtalifuna fihi dun alkul li anna al-anbiya'a innama yubayyinuna umura ad-din la umura ad-dunya fa dem ci tere buñ wax tashil li ulumi tanzil jukib ñentel khatub fanwer ak ñaar jala ko ibnu jazzi wax mu ne bo gisé risane lenn ci li ngeen di wuté ti waxut lepp lu ngeen wuté mu ne ndax te yunuti alayhi salatu wassalam lañu daan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanañu dugg ci mbiri aduna waye duñ ko leralé nak ni nga xamné non lañuy leralé mbiri diine ndax mbiri di mbiri aduna lek lek yunuti yam ci ak nit lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarakallah nek xam xam xam diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangu nako motax atabari mom min mun yaani min al umuri ad diniya la dunyawiya ñoñu ñep ay wax la yo xamne tabarakallah yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa atiiun te ngeen top ma mu ne kon su baba ma tek len ci yoon wu jubba leralal nan len ci li nga xamne yeen ci wute mu ne len inna allaha yalla man Isa ibn Maryam mang len di yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yenit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ibnu kasir muni ana wa antum abidun la fuqarahu ilayhi mushtarikuna fi ibadatihi wahd ñun ñepp nak yeen ño bokku nek ay jami yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jamu yalla gi diko jam mom dong wax joju bo deme ca Mukhtasar ibnu Kasir non la ko ci waxe ibnu Jaririt non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jayyid haza yunwinat Isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujub la so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun li sa' ñinga tuji ayja hadha siratun mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi it ñing ko tuji ci hadha siratun mustaqim bo de jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as-sirata al-mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko se am lif ak lam nak luddul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekut ak ngib buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum ngib motax su fi amone hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dootul ñew ginaaw bamu ñew ci al-fatiha dal difay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir mayam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf aya juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nana فاختلف مداد ووته الاحزاب كوريليا دادي ووته تي ميروم عيسى وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بانه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي انه ولد الله ومنهم من يقول انه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ibnu kafir jukib ñettel khatum ñaar témèr ak juroom ñen fukk ak juroom neena fakhtalafa daadi wote al ahzab kurel ya min baynihim ci seen digënte ñene mom moy jaamu bi yalla tedib yonentam ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibnu kasir ci lañ ko firé tabarakallah faqtalafa al-ahzab min baynihim fawailun lillazina zalamu yalla mu ne taskare ñal nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabarak wa taala luñu la niñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabarak wa taala day bañ kuko jign lu nekkul ci mom kuko jign lu mudul def kuko jign wala nga wax ko wax bo xane bi yelul ci mom subhanahu wa taala ta'ala Allahu 'uluwan kabira lam yalid wa lam yulad suratu az-zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom hal yanzuruna ndax danañu xaar ñi nga xamne ñodi al-mushrikun di weddi ndax dinañu xaar illa sa'ata ludul bisenc xaruñu illa sa'ata ludul bisfenj hal yansuruna qarun illa sa'ata ludul bisfenj an ta'tiyahum mudikallin bisfenj moy bis bo xane bi ci penj ma lañ ñepp di dajé as-sa'a moy bisfenj so demant tib dekk buñu ko dan dundu buñu fa dan dekk ni nit ñi dan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci dëkk ci la ten bay nek ci la garab gu magga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko loolu lañ dan tuddé am penc nga xamné ñepp fa lañu dajé al-akhira non la am penc la mo xamné ñepp fa fay dajé neeg yi moy xabru yi ci la nit ñi di joggé ñun ñepp ñu dajé ci penc mu tabarakallah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu atenu ben par ben ñi toño nak ñiñ toño nak barkal ñi jëlon yefu jaamur ak ñi jëlon te seen borom gis len te mënuñ ca jot ak ñepp ñu dajale len mudi asa xaruñu illa sa'alul bispinj an ta'tiyahum mudikal len baghtatan ci mbettel wuhum ñom nak bu len di dekkal la yash'uruna duñ ko yek khafiluna anha mushtaghiluna bi umuri dunya wa hina idhin yandamuna haythu la yanfa'u nadam wuhum la yash'urun bes penci bar nañu muy dekkal te duñ ko yek izil qiyamatu qiyamatani suqra mamatu kulli ma insani waw bar na ci ñun ko xane bu ko gis pencam di dekkal du ko yek manam da koy bet tabarakallah fekk projet yu bes yek yi ngay doora tambulek yoy yep ñu jek jek rek ne genn na aduna ñu ne kañ la ko def ñu ne demb wala ñu ne tay ci suba tabarakallah wuhum la yashurun am nañu xamne la tax la yashurun senu tiagante am nañu xamne la tax wuhum la yashurun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu dal di am wala yanfa'u nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wess al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci xabru yi ta sa ci pencuma tabarakallah ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu fansiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya yawma isin bu keroge ba'dhum lenn ci ñoom aduun li ba'd dañuy nono lenn ci ñoom dañuy nono ak lenn manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati يصبحون أعداء إلا من كانت صداقته ومحبته لله ابن كثير نين كل خلة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة بيب قريتو bepp sapante bepp fan bo xamne ni suñu borom tabaaraku ta'ala taxutun su al-akhirah dañuy nek ay non kenn ku nan sa morom lima dal tay yamako yobbe al-akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin wa takhayyunti bi ali salatu wassalam mu jangale mu ne al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamati kuy dekki ko ne ya ngay dekki and ak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu kañ faawun jëm ñu jëm fa non la ko yunit bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas muné sarat kullu khilla adawa yawm al-qiyamati illa al-muttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim فيقول يا عباد المؤمنين الذين تحققتم في العبودية لرب العالمين لا خوف عليكم مدي أجيد بغنم الأخ الله يوم اسم بعدهم لبعض عدو إلا المتقين قارت وياب قارت قطف ننك أي نون دي جوخنينت دي جابنت أي تيري بات دي بونينت تبارك الله دي كبنت يسوف illa al muttaqin ludul ñaragalon yalla ñoñ ñom and motax bu ñaar ande ci ak ragal yalla akuk soppante ba kenn ka genn aduna su deme ten ci xewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla deungal xaritam bi bam fekk ko ci xewlam yi bu de ñaar ñu andon ci deungate nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fekk ma ci li ma nek yalla mun ya ibadi ey yen sama jami yen de la khawfun alaykum yen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara surat az-zukhruf ay jurum ben fuk ak jurum ñet waaw legi nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ey yen sama jami munañ ñi rek la alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañu boole al islam ak al iman ñaari sarti moy tax yalla boole la ci ya ibadi alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolu moy ñaari sarti isaddaqu bil qur'an wastaslamu li hukmi allah wa amrihi wanqadu li ta'atihi alladhina amanu moy ñeugum bi ayatina wa kanu ñaaral ba ñu nek muslimina ummatuna ci la yalla santane ak di baye ay teram ñaar yi moy tax bu yalla ne ya ibadi ak su ne fadkhuli fi ibadi nga mëna jog faqas sumbu bu dugg ci seen biir lan alladhina amanu bi ayatina ñaaral ba wa kanu muslimin tabarakallah la ci yalla ay tek moy udkhulul jannata udkhulu duglen al jannata al janna antum yen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yen ñepp andalen udkhulul jannata mom ngeen deg ci aya ja ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ay joju la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy tagge tok fi di jang ñu tegal len ay joju tor ko tagge ko bu nopi tegalat len ko ya ayyatuhan nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nek fexé ba bala aw kayita mu ñew ci table ji mu nek ci ya ayyatuhan nafsul mutma'inna yal na fi sen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarkal udkhulu al jannata duggulen al janna antum yen wa azwajukum ak seeni soxna duggulen al janna yen ak seeni soxna tuhbaruna ñu len cey xewal tuhbaruna ñu len cey xewal ci bir al janna ja ak di len ci begal waaw udkhulul jannata antum wa azwajukum yene ak seni soxna soxna si sa jëkkër ji dugg na aljanna, yàlla ne ko duggaaliko. Nga dem feneen fu yàlla ne jëkkër jaa nga jëm aljanna, soxna saa nga jëm fële, wala boog jabar jaa nga jëm fële. Kon fii muy wax antum wa azwajukum, baatu azwajukum day tekki ak ñu mel ni yéen. Kon soxna si mel ni borom këram ci ak topp. Ya def ca wàllu manqué manqué ak yooye nag suñu borom tabaraka taala mën na koo yëgal ca jëfi jëkkëram ñu dugg aljan. Waaye su fekkee nekkul ci benn góorgóorlu nag, loolu nag su boobaa ku tegewul ci yoon neexutu yóbbaale. Suratu Zukhruf aaya 5. Suñu duggee aljan, yutaafu alayhim, dañuy baagante ci ñoom. Taafa, dañu ko daan tekkee wër, ñuy wër ci ñoom. Ibrahima Saxo rahmatullahi alayhi mu ne nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan. Nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek, di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan. Mu ne kon yutaafu alayhim mooy baagante, ñëw yëdlab kaas, dellu indiwaat beneen, jël bi njëkkoon a indi yóbbuwaat indiwaat beneen. Noonu la dégg woon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radi anhu. Yutaafu alayhim, dañuy baagante ci ñoom. Bi sihaafin, ci ay plate, ay tabla, ay kaas yu ndaw. Waaw, mu ne waaw, min zahabin, kaas yoo xam ne or lay doon. Wa akwaab, ak ay kopp. Mufassiruna nee nañ aniyatu ahli aljanna allati ya'kuluna fiha at'am wal ku'usu allati yashrabuna fiha sharab kulluha min zahabin wa fidda. Jangalen ayja wa yutafu alayhim bi aniyatin min fidda wa akwabin kanat qawarira. Ay jangu nonu dañuy baagant ci seen digënt ci ay ndab yoo xam ne xaalis la, ak ay kopp yoo xam ne ay veer la. Mu dikk ci hadis yonente bi neen la talbasul xarir wala dibaaj wala tasrabu fi aniyati zahab wal fidda wala taakulu fi sahafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi lakhira. Alhadis min riwayati ashaiqaini. Yonente bi alayhi salatu wasalam nee na yéen sama xeet bi, bu ci kenn ci yéen góor ñu sol soa, bu ci kenn ci yéen góor ñu sol dibaaj, bu leen naan ci ndabu xaalis, bu leen naan ci ndabul or, bu leen lekk ca palaati xaalis, bu leen lekkee kuddi xaalis, bu leen lekkee kuddi or it. Mu ne ndax palaati xaalis yeeg kuddi or yeeg kuddi xaalis yi ñi nangulul yàlla ko moom ci àdduna, ñi nangul yàlla war koo moom su alaxira. Allahu akbar, min riwayati sheikhay. Kon nag looloo tax sol mbubu sooy daganul ci góor, dagan na ci jigéen. Takk or daganul ci góor, dagan na ci jigéen. Waaye ay jeeñu jàngoon barki démb day awaman yu nasha'u fil xilyati tabarakallah, koo xam ne kii la muy màgg lépp mooy bëgg takkaay ak takk rek tabarakallah. Te suñu borom tabaraka taala doon ko wax ci ay yi ñu romb, loola day tabarakallah lu am solo la ci jigéen ñi. Tax na ba jënd jigéen ngi nii ju baax joo xam ne lam doon takk lépp tabarakallah da koo tekki. Yàlla na yàlla fay ko ci defal ko tawfiq. Min zahabin wa akwab, wa fiha, am na ca aljanna ma tashtahihi, lépp loo xam ne dana ko bëgg al anfusu bakkan ya. Aljanna daa neex a neex ba nga xam ne dara du fa manqué, lépp lu sa bakkan bëgg rek ma nga fa. Wa fiha ma tashtahihi al anfusu, ma bii nag kenn mënu koo firi, maanaam ba xam li mu doon mooy rek lépp loo xam ne. Ndax suñu demee àlaxira mën nañoo ne ci biir mu neex lool, nga gis ndaw kundaa yi seen xel dem ci ceebu jën yi fii, yàlla mu ne day am. Wala ñu xemmem leneen, yàlla mu ne day am. Wa fiha ma tashtahi al anfus, aduna leg leg nga dem ci keur agn bi ñew bëgg nga ga waye du sa plaat waye nak ñak pexi tax na man nga ca jëfëndiko alakhira nak mom du nonu bëpp ñam bëpp xéetu ñam bu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel leen fi agn dana ci am ci ño xamni ci ñom agn ba buñu gisoon benen duñ ciaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay agn da ngay gis ku ñew ne ndax mafé amna ki ñew ne ndax ciéb amna ki ñew ne ndax ciébu jën amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu dewe mal xiyam nak du deme non te fi ci aduna leg leg nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg agn amu fa nga ne kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi agn ci restaurant yi li may wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljana nak yoy amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamne tashtahihi dana ko bëgg banexo al anfus bakani moy lu ñuy lek wa taluzul a'yun lepp lu banexal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamni bu ko beut xole bik ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamni so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamni lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ne art kep ku nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk défar walu art ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu takalok jant buy so asaman ci takalok mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na art wala dét té yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabaarak wa ta'ala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu buñé bu ngeen démé al-akhirah lu ngeen xalaat ci tar te muy banexal beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nil ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dakk ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dakk xolal bis buñu demone xol ñu nit ñu présenté ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beuti ko ñu présenté ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu jog ci ñu nañu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn duko ma sa gis wa te kat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja kenn du fa dugg bam yag nga genn kenn du fa dugg bam yag nga jexal kenn du fa dugg bam yag nga walbeetiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ci aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfusu bakkan lepp lu bakkan di banexo na wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax aljanna ken du magat aljanna ken du febar aljanna ken du jaxle aljanna genn goor du joxe depense aljanna ken du fay courant aljanna ken du fay ndox aljanna desul fay telephone aljanna desul ranki car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna ken du tokki aljanna desul ci doyal aljanna ken du ñak aljanna ken du ñandeku aljanna jigeen yi duñu foot aljanna ken du passé aljanna ken du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak allati mo ji nga xamne uristumuha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla nañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mu ne li nak moy aljanna allati ji nga xamne uristumuha fetal nañ len ko lutax mune bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu ndekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum ta'amuluna aljanna kenn munte liggey ba am biyeba matal kenn munuko ali sallallahu alaihi wasallam amul kenn ci ñun ko meuna liggey ba am biyeb aljanna yor ko dem duggu ñu nako ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatahammadani llahu bi rahmatihi luddul yalla duggal ma ci yermandem kon nak luy xew moy jëf ba suñu borom tabaaraku ta'ala gëreem la rek matulil la nga dugg so amun fa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eettu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sonné rek man nga ne ko bayil man nga ko neexal waye bo la ko won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mu tiyé balé ga taxaw bo ñewé tabarkalla bu moytul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la matlé nga mëna dugg suratu zukhruf ay juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibn kasir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumul rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhulu ahadun al-janna bi'amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu tafawutuha bi hasbi al-a'mali as-salihati lol ba deme ci muhtasar ibn kasir jikib ñettel ba xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben wax joji manga ci lan la ibn kasir wax mune la duggal nit ñi aljanna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye it aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak ak mbaxam lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ma min ahadin illa walahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar yunus bi alayhi salatu wasalam neena ko seen muy dox amna ñaari kër kër go xamné ñang ko ko déjjal ci al ci aljanna ak këruk sabara mune ko seen muy dox rek amna ñaari kër yoy ku wedd yalla ñu jox la sa kër fofa ku nangul yalla ñu jël sa kër jox kenen ko weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lakum am ngeen fiha ci aljanna ja faakihatun kaseera foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom orange ñom mandarine lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñi añe ba nepp diko jëfëndiko lele nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kën do ko jaay par kilo dedet lakum fiha faakiha ku dugg rek am ko kaseera ju bari nak ku dugg rek am ko kaseera ju bari leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añe ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek waaw alla aljanna ibnul la dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoyu rek man ca am lakum fiha faakiha kaseera am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kuluna ha kon dana am bis mu jeex waye bu ne minha moy lu yag yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi so ne won ben way mayma min ta'amika buku te ngene ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum defe waye boné ko ta'amaka moy da ngene ko mayma lepp motax lakum fiha faakihatun kaseera minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal lu yag yag duñ ko jexal mukk tabarakallah mufassiru ne ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ahjari 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garab yi duñ rak mukk li ñu lek ko la ca def jess ca garab ya di taral al-janna ak diko rafetal wa fil hadith la yanfi'u rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha barkal hadith bobu ba demé ci tafsir abi sa'ud jukib juroom xatum ñen fuk ak juroom ñent hadith bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljan rek benen dom sax fa